jest właśnie tytuł tego nagrania, w którym Pharrell Williams i Daft Punk, czyli Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Montcristo, już na, oni na wokoderach, z kolei Pharrell ze swoim pięknym, aksamitnym głosem. Tak było 13 lat temu w tej oficjalnej wersji, ale że Daft Punk przestał funkcjonować, że obaj panowie ściągnęli kaski i znowu można publicznie zobaczyć ich twarze, no to także z okazji 10 lat płyty Random Access Memories postanowili wpuścić na to swojego studia. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, taki, co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy, moje zajmowanie się czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co? Ale żeby zupę cię z kół gotować, to już nie. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Human After All w programie trzecim, czyli trzecia pełnometrażowa płyta duetu Daft Punk, płyta opublikowana w roku 2005. Album zdaje się najmniej udany ze wszystkich. Album, który jeszcze powstawał w czasie niezbyt popularnego internetu. Zatem była to płyta, która, no cóż, mogła gdzieś tam się prześliznąć, niezauważona w sensie wykorzystywania sampli. A tych sampli na tej płycie wyciętych jest naprawdę bardzo wiele. No ale z czego to mogło wynikać? Wynikało przede wszystkim z mody, jaka panowała w latach 90. właśnie na muzykę samplowaną. Zresztą druga płyta Discovery jest również usnuta, uwita właśnie przez te marchitony, przez kruciaki. Podobnie było z płytą Human After All. No i w pewnym momencie panowie musieli się w pewien sposób wytłumaczyć z tego wszystkiego. Oczywiście drobnym drukiem jest, widnieje napis autorów, którzy stworzyli te pierwotne kompozycje, ale to drobny druk. Kto tam drobny druk czyta? I w związku z tym panowie z Daft Punk musieli wydać taką płytę, na której zaprezentowali oryginalne kompozycje sprzed wielu, wielu lat. Najczęściej były to utwory z lat 70. A że obaj pochodzą z domów, gdzie się muzykowało, gdzie tworzono muzykę, gdzie było bardzo dużo płyt, no to byli najzwyczajniej w świecie od szczenięcych lat nasiąknięci muzyką, co zresztą dało wyraz płycie Random Access Memories, na której opis płyty z tyłu widać, jeśli państwo przyjrzą się właśnie tej ostatniej stronie, to no to pewnie uderzające jest podobieństwo liter, które są właściwie takie same jak na płycie Thriller Michaela Jacksona. No ale wracając do albumu Human After All, to na nim singiel promujący całość, czyli Robot Rock. No i tutaj troszeczkę się zagłębię. To znaczy, owa kompozycja jest, no, chciałbym powiedzieć ładnie, ale nie powiem, ordynarnie wręcz wycięta z kompozycji zespołu Breakwater i z utworu Release the Beast. Robot Rock w programie trzecim, czyli trzeci utwór z płyty Human After All, opublikowanej w marcu 2005 roku. To trzeci album duetu Daft Punk. W sumie tych pełnometrażowych płyt było raptem 4. Choć wydaje się na pierwszy rzut oka i ucha, że było ich więcej. No ale cóż, panowie mieli to do siebie, że otoczyli się specjalistami od marketingu i ich reklama właściwie zawsze była skuteczna. Tutaj uderzające w Warszawie było to, kiedy pojawiła się płyta Random Access Memories, że to chyba właściwie po raz pierwszy wytapetowano metro z okładką tego albumu. No i robiło to naprawdę potężne wrażenie. Robot Rock to, przypomnę, kompozycja bazująca na utworze Release the Beast, słynnej, może nie słynnej dla państwa, ale dla mnie tak, grupy Breakwater, zespołu, który również działał w latach 80. Zresztą mieliśmy też taki polski odpowiednik, też Breakwater, ale to nie ta kapela. A wracając do historii związanej z płytą Random Access Memories, no to warto zaznaczyć, że ten album powstawał w sumie 5 lat, bo pierwsze nagrania robione już w roku 2008, ale musiano zawiesić w pewnym momencie wszystkie take'i i odejść od pracy nad tym albumem, ponieważ, no cóż, stała się rzecz wymarzona dla obu dżentelmenów, ponieważ zaproponowano im stworzenie muzyki do słynnego filmu Tron. Oczywiście nie do pierwszej części, a do części drugiej, noszącej podtytuł Dziedzictwo. Jeff Bridges. To oczywiście jego głos brzmiał przed chwilą w moim palindromie. Aktor, który pojawił się zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części filmu Tron. Filmu z tej pierwszej części, który towarzyszył w maleńkości obu panom, myślę tutaj o Gimanuelu i Toma Bangalte. No i z wielką przyjemnością zabrali się do pracy nad produkcją muzyki, choć to właśnie Toma Bangalte głównie działał przy tej płycie i mimo, że jest to album, który nie wchodzi w tę właściwą dyskografię duetu Daft Punk, no bo to jest muzyka napisana na potrzeby filmu, no bo już to nie była wytwórnia Verve, a wytwórnia Walta Disneya, to świat zaczął inaczej patrzeć na Daft Punk, ponieważ była to muzyka znacznie bardziej wysublimowana, muzyka, która nie była wycinana, tylko muzyka skomponowana, co również można było usłyszeć na płycie Random Access Memories. Ale pozostańmy jeszcze przy Tronie i przy utworze, który promował w tej warstwie dźwiękowej płytę Tron Legacy. Roku 2010 w programie trzecim End of Line, czyli 12 utwór z płyty, która jest ścieżką dźwiękową do filmu Tron, Dziedzictwo. Zresztą w tym obrazie również widać panów z duetu Daft Punk, a właściwie roboty z tego duetu, bo to oczywiście o to w tym wszystkim chodziło, żeby nie ludzie, a jakaś taka sytuacja, która pokazywała, że to właśnie roboty tworzą tę muzykę i roboty stanowią ten zespół. Zespół, który działa od początku lat 90., od roku 1992-93. Zespół, który na swojej drodze artystycznej współpracował z wieloma producentami tamtej epoki i z ludźmi, którzy właśnie w tym okresie rozpoczynali swoją działalność. Zatem nie zdziwił nikogo fakt, że po premierze Tron Legacy światło dzienne ujrzała płyta z remiksami tych kompozycji. We'll be right back. Grid w remiksie The Crystal Method z płyty będącej suplementem do albumu Tron Legacy. A na tej płycie remiksy stworzone m.in. przez Boys Noise, Mobiego, Paula Oakenfolda, ale również Fotka. Zatem są to szyldy, nazwiska, które obecne są w przestrzeni muzyki elektronicznej od wielu, wielu lat. Anagram Margana. A w nim, za sprawą urodzinowej płyty, obchodzimy dzisiaj dekadę od premiery albumu Random Access Memories, który dwa dni temu ukazał się z suplementem w postaci płyty, dodatkowej płyty kompaktowej. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy słuchałem tych nagrań, to trochę za nie mówiłem, ponieważ pojawiły się take'i na tej płycie, które właściwie brzmią i wyglądają w cudzysłowie jak radiowy reportaż. No, myślałem, że czegoś takiego jeszcze już właściwie nie zobaczę, bo przecież tego typu rzeczy robi się dzisiaj z wideo, a nie w ten stary sposób. A tu bardzo proszę. Guy Manuel i Thomas Bangalter sięgnęli po taki tradycyjny, powiedziałbym, radiowy sposób i po prostu włączyli mikrofony wtedy, kiedy powstawała jedna z kompozycji albumu Random Access Memories. A chodzi o utwór Fragments of Time. This song is about Todd coming here and making the song and working with us. You know, it's kind of a... I would never leave. Keep building these random memories. Good, we're almost there with this part. I knew the beginning was the hardest part. Yeah. It was like working with you. Wait, and this is the thing. Since I can't, it's gonna be like, but since something about it having to stop, the way I'll get around that is by going back to these, yes. Back to these memories. Yeah, exactly. That's how it's gonna be. Keep building things, random memories. Time is not so.

przedstawiona cała sytuacja, kiedy to powstawał utwór zatytułowany Fragments of Time. Kompozycja, która się znalazła pod indeksem 11 na płycie Random Access Memories. Ten wokal, który ciągle mówił crazy, crazy, crazy, to Todd Edwards, a w całej kompozycji brali również udział wspomniany już wcześniej Paul Jackson Jr., Chris Coswell na parapetach, czyli na klawiszach, do tego wszystkiego James Genius i Nathan East na basie. Fragments of Time. Tę kompozycję sugeruję, żeby przesłuchać już w domowym zaciszu. I tak sobie myślę, że no właśnie, że te stare, szlachetne zabiegi bez kamer, bez dorysowań, bez ikonek wszelakich są po prostu najlepsze. Zresztą cała płyta Random Access Memories odwołuje się do przeszłości, odwołuje się do Michaela Jacksona w tej warstwie graficznej. Myślę tutaj o płycie Thriller. To ta sama czcionka, ta sama litera z tyłu wieńczy okładkę albumu Random Access Memories. No i cóż, to jest jedna z tych płyt, które zostały wycięte, tak, specjalnie mówię wycięte, bowiem matryca się nacina, wycina w sposób tak dobry, że właściwie od albumu Random Access Memories liczę czas, kiedy znowu zaczęto nacinać płyty winylowe tak, jak to robiono w złotej erze winylu, czyli w latach 60., w latach 70. Album został wydany zarówno na 180-gramowym dysku, jak i 140-gramowym. Pierwsze wydania tego albumu są wyceniane dzisiaj dosyć wysoko. To jest nawet kilkaset euro. Zatem po raz kolejny mówię Państwu, że muzyka na płytach winylowych to również lokata kapitału. A przechodząc do tego, co już w 2013 roku zostało opublikowane i co również znalazło się oczywiście na tej płycie jubileuszowej, no to jedna z bardziej charakterystycznych kompozycji całości, czyli kompozycja z Giorgio Moroderem. Kompozycja, która była nagrywana w ten sposób, że przypomnę, każda dekada, o której za chwilę będzie opowiadał Giorgio Moroder, była przyporządkowana do innego mikrofonu właśnie z danej dekady. Czyli lata 60., proszę bardzo, mikrofon lat 60., 70., 80. No właśnie, i tak to było z tym Giorgio Moroderem. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Życie. Piękny utwór Giorgio Moroder z indeksem trzecim na płycie Random Access Memories w programie jakże trzecim. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania realizowanego przez Grażynę Oczkowską. Ja nazywam się Michał Margański. No i cóż, na zakończenie epilog. Choć tak podejrzewam właściwie od samego momentu, kiedy usłyszałem, że Daft Punk kończy swoją działalność, to już wtedy pisałem i mówiłem, że panowie chyba w pewien sposób wprowadzają nas w jakąś swoją grę. Że jeszcze szyld Daft Punk będzie się pojawiał. No i od 2021 roku pojawia się dosyć często, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam na jutrzejsze wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia, czyli audycji stricte z muzyką elektroniczną. A przed nami Touch i epilog z tej drugiej płyty z suplementu do Random Access Memories. Dobranoc.